Петрусь, как там Сережка, поступил в институт, да? Ха, хай учится, хай учится. Здравствуйте, Саш, с магазина, да? Свеженькую, да, дыньку несут? Приятно, блин. Че, все, здрасте. Дай трусы, сука, ты их и порвал еще. Димон, ты? Да. Это твои. Димон, ты такой ерундой занимаешься. В всей стране от мошенников приходят смски, что они деньги выиграли. А ты тут своей елдой светишь. Лучше покажи людям, как бороться с этим. А трусы новые все-таки придется мне купить. Друзья, всем привет, и, наверное, за последние 2 месяца вам очень часто всем приходили смски подобного характера. Я скрины буду присылать, они приходят с разных фондов, с разными номерами перезвона, но смысл всех этих смсок одна. Это не та схема, где просят внести 2% от суммы, чтобы выиграть приз. Тут немножко другое, тут тулят всем БАДы по завышенным ценам, то есть, совершенно неэффективные средства. В общем, просто впаривают ненужную продукцию и говорят, что якобы вы 100% выиграете деньги. Даже если любой номер, на которые просят перезвонить сообщение, чтобы узнать, как выиграть этот денежный приз. Любой номер, если ввести в телефоны доведны, то мы увидим, в принципе, отзывы такого вот подобного характера. Разводняк полный, лохотрон. Таких, в принципе, комментариев по интернету куча, но я думаю, всем и так известно. И сегодня давайте просто предположим, как можно сделать так, чтобы эти смски больше не рассылали, по крайней мере, на ваш номер так точно. Что мне не пришлют такое сообщение, я, в принципе, сомневаюсь, поэтому приятного просмотра, погнали, посмотрим видео. Там о лояльности, всем бажань. Доброго дня, меня зовут Мария, чем могу вам допомогти? Добрый ужин, Марина. Подскажите, пожалуйста... Мария. Ой, Мария, дико извиняюсь. СМС пришла о выигрыше. И сказали, чек называют 217 в СМС-ке. Пришла. Одну хвилинку. В першу чергу хочу подякувати вам за співпрацю з нашою компанією. Також хочу повідомити, що банк-реєстратор виграшу потребує офіційний список претендентів на приз в розмірі 259 тисяч гривень загального фонду виплат. Тому вам зараз необхідно, як можна скоріше підтвердити дані, так як вже 30-го числа буде офіційне вручення призу переможцю. Зараз, щоб підтвердити документи на право виплати призів, нам необхідно підібрати для вас один набір, після чого інформація з номером оплаченої посилки буде зафіксована в реквізитах переможця на отримання грошового призу. Ви готові пройти етап підтвердження? Конечно, конечно. Скажите, пожалуйста, это получается после этапа. Вы мне расскажите просто, это мне как вообще вот так вот мне повезло с вот этим вот призом? Свет, подскажите. Нет, ваш номер чисто случайно попался, как у нас проводится, как лотерея. И так получается, что ваш номер попав до нас, как выигрыш на ноут, это как лотерея. И вам потрібно замовити один продукт, з яким прийде вам прийдуть усі документи на вручення грошового призу в розмірі 25 тисяч гривень. А 259 тисяч, те, що може вам не приходило, ні такого смски на 259 тисяч. Давайте, смотрите, вот я вам сейчас расскажу, я освободился з тюрми недавно. И мне еще, вот когда я мотал, то есть по 190-й, мне еще приходили сообщения. Я вот освободился месяц назад, и я телефоны пополнял. Вот мы сидели на лагере с ребятами. Я, может, из-за того, что мне с воли пополняли там через айбоксы, как-то, да, к вам номер, может, попал? Может быть. Так, дивіться, получается, мне сначала пришло смс на 60 тысяч гривень. Степан, номер вашого чека 111, вже 30-го, Борщинський АА, це хто так, це директор, да, я так понял? Це наш директор, да. Ага, вручитиме чек на 60 тисяч гривень, чекаємо підтвердження. Потім прийшло, що 250, я так понял, що номер там где-то в лотереї, да, як-то, да, дальше, так, чи пішов, чи як? Так, так. Ларис, а подскажите, пожалуйста, як мені це все підтвердити? Марія. Ой, дико, извиняюсь. Дивіться, підтвердити ви можете так, як ви у нас замовите посилку, так ви підтвердите свою участь. Нам буде вибивати те, що ви у нас замовили посилку, вам прийшли документи, і вже ви будете 100% переможець. Переможець. У якщо... нашому етапі. Я дико извиняюсь, Оксана или Марина, я просто... Марія. Ой, Марія, я тільки, якщо вам зручніше спілкуватися російською, можемо російською спілкуватися, бо я розмовляю на двох мовах, мені байдуже якою. І взагалі-то мені українською більше, але ще, ну, Я вас зрозумів. Ви скажіть, що далі мені робити? Дивіться, вам потрібно замовити у нас один набір із нашої категорії продуктів, і туди вам прийдуть всі документи необхідні. Получається, мені треба зараз зробити, так? Ну да. Мария, я дело в том, что она, когда посылка придет, я завтра буду обменивать просто справку об освобождении на паспорт, и поэтому я успею как вот, если у меня завтра паспорта еще не будет? Звісно. Дивіться, у нас есть три категории товару, это для дома, для здоровья и для себя. Вас что-то цікавить? Ну, наверное, сами понимаете, я вот 3,5 года мотал, я и здоровье там немножко ушатал в тюрьме. Давайте что-то для здоровья, потому что я там еще туберкулезом и не заразился, там с кем я только не сидел в камере. Там для, может, иммунитета или еще для чего-то там. Какие ну, дивіться, есть? Так, для костей, для может. Для сустава, сердце, давление, печень, почка, нервная система, память. Это у нас тільки такі ліки. Ну, таке від серця, від почки, печень, таке ні. Вот, почки, печень, вы сказали почки, печень? Так. Я когда первоходом был еще, в принципе, да, мне говорили, что это все на печень, я... Дивіться, у нас зараз через 5 секунд закінчиться розмова, і я вам зараз перезвоню, тому що у нас... О, перезвонюють. Алло? Алло, це знову я. Світлана, да, здравствуйте, да. Закінчується розмова. Да, у вас по 5 минут, да, так? Дивіться, 6 хвилин тільки дається нам на розмову, да, а потім ми можемо передзвонити. А, це дуже файно. Світлана, дивіться, да, розказуйте далі, що там, які є набори. Від печені в нас є набір, здорова печень, це фіточай, гепатохол і сироп гепахолум. Просто я могу вам как есть, вот как на духу просто рассказать все, потому что я так понял, у вас товары для здоровья есть, и в принципе вы, может... Я когда первоходом был, я еще на 116-й, когда первую ходку делал, я и смотрящим был, и за общим смотрел, я метадоном там, ну, немножечко баловался, и мне вот ребята сказали, что оно на печенку как-то влияет, и может печень как-то, для чистки печени как-то давайте, может, что-то подберем мне. Ну так ось, дивіться, від печені це фіточай гепатохол і сироп гепахолум. А воно як? Це в печені фіточай. Оно як чистить, так, виходить? Нормалізує роботу печені, вот. І жовчих протоків способствує улучшенню процесу пищеварення. Покращенню, так, да, способствує? Ну так. Так, давайте, наверное, а сколько он стоит? Ну дивіться, як набір, дві бутилочки фіточай гепатохол і сироп, то він буде коштувати 361 гривню, а якщо один фіточай, то 133 гривні. Давайте, може, комплектом, наверное, все, потому что оно в комплексі ж, наверное, лучше буде. Ви мені просто об'ясніть, як лучше буде. Виграш-то полагається мені. Так, набір лучше, дивіться, тут і фіточай гепатохол іде, і сироп. Я, може, ще б щось заказав би по вас, потому що, ну, в принципі, я так понял, у вас для здоров'я що там ще у вас є? Сердечно-сосудистое, потому що я чефером себе серце поцелил. Скажіть, под цього вам не потрібно вже? Потрібно, ну, я, мені потрібно печень ж почистити, я ж вам говорив. Тоді, ну дивіться, від почок у нас є. Ні, Свет, мені діло в тому, що от мені треба від печені, і, виходить, от це, що ви сказали, сердечно, я чефером себе, оно ж знаєте самі. Серце, да, оно вечером, там, хто на карандаші просмотреть, от це все за чайпітєм з ребятами, ну, у нас от, на лагері кожен вечір. Серце, ребята. У нас набір серця в порядку, це сироп очищення крові і фіточай сердечно-сосудистих кардіомікс. Це теж в чаї, да, він йде для серця? Сироп, да, і фіточай. Сердечно-сосудистый. Бо да, бо я этим чефером, я и сейчас им, в принципе, вот так балуюсь по вечерам, а сами понимаете, оно сердце садится. Давайте тогда чай вот этот, так, сердце. Набір від серця, чи ні? Набір, так, набір. А потом... Для серця чи для печені? Потом и для печени. Можно два их заказать будет? Звичайно, але дивіться, одно для печені, це буде сума 361 гривня, и набір серця в порядке для серця, це буде 294 гривні 90 копійок. Підійде? Да, я ж вам говорила, я, в принципе, мы там и по фёрам работаю, в принципе, финансово не скован, а тем более, так и для здоровья себе приобрету, и ещё и приз выиграю. Ну, в принципе, да, давайте два набора. Ну мне. Да, так що, будемо оформляти два набора. Тоді давай перевіримо ваш індекс, дивіться. Якщо у нас закончиться хвилини... Передзвонити. Так, вибачте. Да, Альон, ви, да? Так, Марія. Ой, я дико извиняюсь. когда там на год-два заехал, то оно ничего, а когда 3 года, потом еще где-то 2 года, потом, и оно вот портится все, еще кто-то метадоном, чефер, оно все дает о себе знать, поэтому... Ну, звичайно. Скажи, будь ласка, какого вас улица? Проспект Перемоги. Значить, запишіть, будь ласка, що ваше замовлення, в яке входить 2 набори. Це набор від серця і від серця в порядку, і набір здорової печень. Загальна ціна, дивіться, одного набору це 294 і 361 гривня. Прийде на відділення Укрпочти на базі 5-7 днів по індексу. Так, який там ви говорили, індекс. По індексу 14039 замовлення буде перемотане фіолетовою стрічкою від компанії Народного Шанса, а також запишіть номер телефону, щоб потім передзвонити нам і зафіксувати ваші призові документи. Запишіть, будь ласка, номер телефону. Так, зараз, зараз лістик з ручкою візьму, чи як... Чекайте посилочок, отримайте посилочки і нам зателефонуйте, добре? Зателефонувати. Так, так, так. Гарного вам вечора, як то кажучи. Дякую вам, також. Фарту, Наташ, масті вам по житті. Маша. Ой, я дико извиняюсь. Маш, фарту вам по житті, масті, не попадайте, в общем, щоб все по житті класно було. Вам спасибо огромное. В общем, і подлечите меня. Дякую. Мені також вам було приємно поспілкуватися. Дякую вам за замовлення. Якщо сподобається, дзвоніть. Да, так, обов'язково, обов'язково. Завжди рада. Дякую, дякую, фарту вам. Там остюхи по жизни. Дякую, до побачення. Ну, вот так, ребят, как бы по сути мы и операторшу колл-центра не обидели, и что мы еще сделали? Мы просто сделали, как по мне, идеальная схема, чтобы вот эти смс-ки больше не рассылали, если будут вот такие вот бывшие арестанты, якобы бывшие арестанты, заказывать вот такие вот подарки. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч!